اگر در آینده هر وقت تو بیستی منم، هرگاه در آینده بیستی منم نیست، هرگاه ازا هرگاه در آینده، لما هرگاه در گذشت، ولو دخلت الان ماضی، ولو ازا داخل شده بر ماضی، ولو ازا داخل شده بر ماضی، ولی اون ماضی معناش چیه؟ مستقبله. مثل ازا جا انصر الله والفتح، معناش یعنی چی ازا جا انصر الله؟ یعنی آنگاه که در آینده بیاید نصر خدا و یاریش و شما فتح مکه کنید. چرا اگر به ماضی داخل بشه ماضی میگه لعنه فی المعنا مستقبله، زیرا این ماضی در معنا چیه؟ مستقبل آینده است. میگه حالا ازا ازا باید بعدش مستقبل بیاد، آینده باشه. خب اگه باید بعدش آینده باشه، ازا یجیع بیشتره یا ازا جاء؟ ازا جاء ازا یجیع از اون درست آینده. ازا جاء زیدون جهتون، ازا یجیع و زیدون جهتون. میگه این بیشتره، ازا جاء بیشتره. میگیم چرا؟ خب این وقتی خودش مستقبله اقتضا میکنه بعدش هم چی باشه؟ مستقبل. میگه چون ازا ادات شرط محقق و وقوعه، اینو نگفته من میگم که متوجه، چون ازا ادات شرط چی چیه بگیم؟ محقق و وقوع، یعنی میگم برای چیزایی به کار میگیم در دست میشه. قبلا هم گفتیم مثل ازا طلعت شمس که زمانی خورشید طلوع کنه میاد، چون خورشید قطعا طلوع میکنه، چون برای محقق الوقوعه تناسب با ماضی داره، چون ماضی هم قطعا تحقق پیدا کرده، با ماضی تناسبش بیشتره به خاطر محقق الوقوعش تا مستقبل تا مضارع. میگه و اکثر ما یکون الفعل و بعدها، بیشتر از این که فعل، بیشتر فعلی که بعدش واقع میشه ماضیه، ماضی و قد یکون مضارع و گاهی اوقات هم مضارع میشه. گاهی اوقات هم چی میشه بگو؟ مضارع میشه. ماضی مثال زدیم یا نه؟ مثل چی؟ اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس، ولی اذا بعدش مضارع هم رسیده، مثل اذا یجیع زیدون جهد. شد یا نه؟ معلوم؟ بیاید این تیکه رو ولش کنید، چون اگر بخونم خیلی قاطی میشه و حسابی ما گیر میکنیم. یعنی من میدونم این باید اول صبح خونده بشه ماوردش، چون از این چیزای نه بیاید تو اون بحث تمالی چیزش اعراب قرآن عدی. نه اضافه لفظی هم همینطوره. ببینید الان دو تا بحث از درس نه برای شما مونده، یکی باب اضافه که امروز میخونیم و یه مقدار شرط داینده، یکی هم بحث توابع. بحث توابع صفت از بیان بدل تأکید از به غروب از مباحث عمده نحوه، یعنی از مباحث عمده نحوه. پس بنابراین این هفته و هفته آینده از درسای اساسی کارتونه، یعنی تو نحو معمولا میخوان امتحان بگیرن این دو تا مبحث جزء موارد خاصشه که اگه کسی بلد باشه معلومه که نحو رو فهمیده. بیاید سر اعراب قرآن و حدیث که یه مقدار براتون تمرین بخونم. و فوق کل ذی علم علیم، سوره یوسف، فوق کل ذی علم بگو علیم، فوق اضافه شده به کل، کل اضافه شده به ذی، ذی اضافه شده به علم. یادتونه گفتیم که ذو بعد اضافه بشه به اسم جنس ظاهر شرایطش اینجا اضافه شد. کل هم یادتونه، فوق هم یادتونه که گفتیم از اسماء دائم اضافه است، کل هم یادتونه گفتیم از اسماء دائم اضافه است. الان فوق اضافه شده به کل، کل اضافه شده به ذی، ذی اضافه شده به فوق هم یادتونه گفتیم از اسماء جهات. اینجا خبر مقدمه، متعلق به یه ثابتون موجودان خبر مقدمه، علیمان مبتدای مؤخر. درسته نه؟ و